En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, en af landets største og mest besøgte kirker. Det er her Københavns Drengekor giver koncerter, og kirken har løbende aktiviteter for børn og unge, herunder konfirmationsforberedelser og samfundstjeneste. I maj kunne Berlingske afsløre, at en ledende medarbejder ved domkirken har begået seksuelle overgreb på et 12-årigt barn. Manden blev politianmeldt i 2014, men sagen blev henlagt på grund af de daværende regler om forældelse. Også selvom han erkendte sig delvis skyldig i anklagerne. Berlingskes afsløringer fik Kirkeministeriet til at igangsætte en advokatundersøgelse af sagen, samt bede om en redegørelse fra menighedsrådet. Nu har Berlingske fået adgang til redegørelsen. Her skriver menighedsrådet, at man ikke vidste, at den ansatte delvist havde erkendt overgrebene på barnet. Det er simpelthen ikke korrekt. Vi ved, at formanden for menighedsrådet dengang blev skriftligt informeret om, at manden havde erkendt dele af den her politianmeldelse. Og vi ved også, at i hvert fald biskoppen blev gjort opmærksom på, at sagen var forældet, og at det ikke var manglende substans eller beviser, der var skyld i, at sagen blev henlagt. Siger Michael Lund, der har gravet sagen frem for Berlingske. Offeret for overgrebene siger, at han er blevet skadet for livet. Hvordan kan den her sag skade domkirken? Velkommen i Pilestræde. Hvorfor er det her en vigtig historie? Det er en vigtig historie, fordi den helt grundlæggende handler om en meget alvorlig sag om overgreb på et barn for mange år siden, og flere andre seksuelle krænkelser af unge mænd i en af landets største og fineste kirker, hvor der kommer et væld af unge mennesker. Men sådan ekstra alvorlig, fordi den også handler om, hvordan man i kirken og i kirkens ledelse har håndteret eller undladt at håndtere denne her sag, da den dukkede op på deres skrivebord. Vi er tilbage i 90'erne, hvor en ung dreng, der netop har mistet sin far, kommer i kontakt med denne her voksne mand, som er en bekendt af familien. Han tilbyder at tage sig af drengen i denne her svære tid, hvor denne her dreng har mistet faren og står uden det her mandlige forbillede. Og så tager denne her mand, altså drengen, under sine vinger. Og det udvikler sig over de efterfølgende år, fra drengen er en 10-12 år og nogle år frem, til at blive et forhold, som indeholder adskillige eksempler på seksuelle overgreb og krænkelser. Det starter i det små med nøgenhed, med det her med at skulle sove sammen nøgne. Så udvikler det sig til, at manden han begynder at masturbere og onanere foran drengen. Forsøger også at onanere på drengen. Ofte er der alkohol involveret. De ser pornofilm sammen og berøringer, befamlinger, kramsninger osv. osv. Indtil drengen i en alder af 14 år formår at afbryde det her forhold. Og manden, der laver overgrebene, hvem er han? Han er en helt central ansat i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, som jo er en af landets største og mest velbesøgte kirker. Da overgrebene foregår i 90'erne, er manden også i kirken på det tidspunkt? Ja. Og den dreng, som han forgriber sig på, er det en, han har mødt via kirken? Nej, eller det netværk? Der er ikke nogen kontakt til kirken ellers. Som vi får fortalt det fra offeret, så er han med, denne her pågældende mand, i kirken, fordi de er færdig sammen og er sammen og er i hinandens selskab, og han tager ham ind i kirken osv. osv. Men ellers har han ikke nogen tilknytning til kirken. Overgrebet som sådan er ikke udspringet af deres relation i kirken på nogen måde. Det er drengen, der siger stop, da han bliver 14-15 år gammel. Ja. Og hvad sker der så? Så går der mange år, hvor der ikke er kontakt, og denne her dreng, som vi har talt med, han er en voksen mand i dag, fortæller jo, hvordan han i årene derefter har ekstremt svært ved at finde et sted at stå og lande efter det her forhold. Han har ekstremt svært med kontakt til kvinder og ekstremt svært ved selv at få udviklet normalt sexliv eller seksualitet. Og han begynder til psykolog og får psykologbehandling. Og i den forbindelse tager han kontakt til manden, fordi psykologbehandling er jo dyrt. Og denne her mand, han indvilger faktisk i at betale hans psykologbehandling over en lang periode, som en slags erkendelse af, at man jo godt har vidst, at han har spillet en rolle i det her. I alle de her år, for der sker først noget egentlig i sagen i 2014, men i alle de år er manden altså en central medarbejder i Københavns Domkirke. Hvad laver han i kirken i de år? Ja, vi kan ikke komme. Vi har jo valgt at anonymisere manden, fordi han som sådan ikke er kendt i offentligheden, og fordi han har ikke haft noget sådan større chefansvar. Men han er en ledende ansat. Han har ansvar for en gruppe medarbejdere i kirken, og noget af det, han står for, er blandt andet kontakten til unge i samfundstjeneste. For eksempel fra fængslen, som bliver sendt ud i samfundstjeneste eller militærnægter osv. osv. De refererer til ham i kirken. Så på den måde har han en central funktion og står for mange af de praktiske ting, der bliver foretaget i kirken, som jo er en stor kirke. Færdes mange unge. Det er jo også et element i denne her historie, at der er et væld af konfirmanter. Der er et væld af medlemmer af Københavns Drengekor, som ofte kommer i kirken. Det er der, de har mange koncerter osv. osv. I 2014 der sker der det, at en ansat i kirken, en kollega til den her mand, bliver bekendt med den gamle børnesag. Og det sker af omveje fælles bekendte, som kender til offeret. Og denne her viden i kirken fører til, at man politianmelder den pågældende mand i 2014. Og det kommer der ikke noget ud af, fordi sagen efter daværende lovgivning er forældet. Dengang havde man det på den måde, der var straffeloven indrettet sådan, at børnesager de forældede efter en vis periode. Og det laver man om i 2018, så i dag så bliver overgrebssager på børn slet ikke forældet på noget tidspunkt. Men det gjorde de altså dengang. Og i 2014 kan man ret hurtigt konstatere, at sagen er forældet. Men man tager alligevel denne her pågældende mand ind til en afhøring hos politiet, hvor han ifølge vores oplysninger erkender dele af politianmeldelsen. Altså erklærer sig simpelthen enig i, hvad der står i politianmeldelsen. En meget detaljeret politianmeldelse, hvor der blandt andet bliver udpenslet de her overgreb på barnet. Og han siger, som vidt jeg har læst, at han erklærer sig delvist enig, men også at han har et andet perspektiv på det end offeret, og at han ser sig selv som en form for seksuel vejleder. Ja, det var jo hans forklaring på det. Han kunne ikke se, at det var overgreb, der var fundet sted. Mere at det var en form for seksuel vejledning, han havde hjulpet denne her dreng med. Hvad gør politiet? Politiet kan ikke gøre så meget andet. Som sagt, så er forholdene forældet. Man har nok den teori, er lidt vores fornemmelse efter at snakke med en lang række kilder, at det at hive ham ind til denne her afhøring skulle være sådan en form for afskrækkende effekt. Mere kan man ikke gøre. Men man melder tilbage til kirken, at man har haft den her samtale med manden, og han erkender sig delvist indforstået med de her ting. Og det er altså en oplysning, som ikke kun bliver hos den pågældende kollega, som politianmelder. Det er en oplysning, der går videre til både menighedsrådet, men også til den allerøverste myndighed i den københavnske folkekirke, nemlig biskop Peter Skov Jacobsen. Og for dem, der ikke lige er så meget inde i kirken som organisation, fortæl lige, hvem er ansvarlig for hvad i domkirken? Ja, altså det er jo to spor, der ligesom er i sådan en kirkeorganisation. De administrative medarbejdere, de refererer til menighedsrådet, og groft sagt kan man sige, at præsterne refererer opad i systemet til provst og biskop, domprovsten og biskoppen. Og det vil sige, at den pågældende ansatte refererer faktisk til menighedsrådet. Men der er så lige den krølle på det, at biskoppen har det, der hedder tilsynsmyndighed med menighedsrådene. Så biskoppen er altså medansvarlig for at sikre, at menighedsrådet overholder reglerne. Det vil jo blandt andet sige, at man reagerer, som man skal på oplysninger om problematiske forhold. Og hvordan reagerer menighedsrådet, da de får at vide, at en centralt placeret ansat medarbejder har siddet hos politiet og delvist erkendt, at han har seksuelt krænket et barn? Hvordan reagerer menighedsrådet? Jamen, de reagerer slet ikke. Og det er jo en del af det, der er så besynderligt ved alt det her. Altså, man man lader manden beholde sit job. Der er ikke engang nogen oplysninger, der peger på, at man tager en alvorssnak med ham. Tværtimod så forsøger man at dysse sagen ned og lade ham fortsætte i den stilling, han har, hvor han altså har jævnlig kontakt til unge mennesker i kirken. Det er den officielle forklaring, der kommer fra menighedsrådet. Man har den holdning officielt, at jamen, det måtte politiet tage sig af. Det var ikke en opgave for dem at vurdere det her. Og vi kan også se menighedsrådet svare i sagen, at de jo slet ikke mener, at de får nogen tilbagemelding overhovedet, hvilket jo er direkte i strid med sandheden. Det kan vi jo se i de mails, der kommer til menighedsrådsformanden dengang. Biskoppen Peter Skov Jacobsen, som har tilsynspligt med menighedsrådet, han får jo også de her oplysninger. Han får også at vide, hvad der er. Han kender til sagen. Han ved, hvad manden har sagt hos politiet i 2014. Hvordan reagerer han? Ja, han får detaljerede informationer. Af flere omgange får han mails om det her, og han får blandt andet at vide, at grunden til, at politiet ikke går videre med sagen, er, at den er henlagt på grund af forældelse. Det vil sige, at det er ikke fordi, der ikke er substans i sagen. Det er ikke fordi, at der ikke var beviser for de her ting. Så på trods af denne her viden, så lader han også sagen ligge. Han gør jo heller ikke noget for at presse menighedsrådet til at få denne her mand fyret eller afskediget, eller for eksempel sat i et andet job, hvor han ikke havde så meget kontakt til de folk, der kom i kirken. Der havde jo været masser af muligheder for at reagere på det her. Han skriver direkte tilbage til den her kollega bag politianmeldelsen, at det er ikke kirkens opgave at udføre selvjustits, som han siger. Er det kirkens opgave at udføre selvjustits? Altså de eksperter, vi taler med, mener jo, at det i allerhøjeste grad er kirkens opgave at udføre selvjustits, og at der havde været masser af muligheder og anledninger til at sørge for, at denne her mand, han ikke skulle have den stilling. Også rent ansættelsesretligt. Der var intet til hen og været for, at man havde skilt sig af med denne her person, eller sat ham i en anden stilling. I mailudvekslingen fra 2014, der skriver biskop Peter Skov Jacobsen til den bekymrede ansatte sådan her. Et menneske kan ikke forfølges for en eventuel kriminel handling, der ikke er idømt. Det er heldigvis ikke folkedomstol. Michael, efter den gældende lovgivning i 2014, der var sagen jo forældet. Hvad skulle biskoppen og den øvrige ledelse have gjort? Jamen altså, når vi spørger folk, som har med børnesager at gøre, som har indsigt i krænkelser og overgreb, og som forsker i den slags, også de store organisationer, børneorganisationer osv., så siger de, jamen, det er jo rigtigt. En ting er jo, at han ikke kan blive smidt i fængsel, og man ikke kan rejse en sigtelse mod manden. Men det gør jo ikke, at det er trygt at have ham siddende i en stilling i en kæmpe organisation, hvor der kommer en masse unge mennesker. Du har jo selv talt om alle de her mange, mange unge børn og unge, der passerer igennem kirken som konfirmander, for unge i samfundstjeneste og alle de her ting. Har det været trygt og sikkert for dem i alle de her år, at han har været i kirken? Da vi går i gang med research i sagen, bliver vi så bekendt med, at der har været flere andre eksempler på sager, hvor han har ageret, som jeg vil kalde det grænseoverskridende, seksuelt grænseoverskridende over for unge mænd med tilknytning til kirken. Det er ikke børnesager, skal vi understrege. Det er unge mænd over 18, blandt andet ansatte i kirken, eller folk, som arbejder som frivillige i kirken, hvor han ved flere lejligheder, især i forbindelse med alkoholindtag, festlige lejligheder i kirken, har reageret meget grænseoverskridende over for de her mennesker, har forsøgt at kramse på dem, rave på dem, forsøgt at kysse dem osv. osv. Og det fortæller de her pågældende ofre altså til os, som sådan en. Det understreger jo hele den her opfattelse, vi har af, at der har været sådan et generelt problem med denne her pågældende mands opførsel i kirken. Siger de det til andre i kirken? Altså de der unge mænd, som har været udsat for hans tilnærmelser? Nej, det er sager, de ikke taler med andre om. Der er et frygteligt tabu omkring de her eksempler. Kan vi også mærke på de folk, vi taler med, at det er jo ikke noget, man går rundt og taler om. Det er noget, man forsøger at dyse ned og holde for sig selv og gå og tumle med selv. Så for mange af de her mennesker, som vi har talt med, så er det jo første gang, Det er jo første gang, de har snakket om det, da vi ringede og spurgte dem ind til de her ting. Michael, du har talt med offeret, drengen, der jo i dag er voksen. Hvordan var det? Det var meget følelsesladet snak. Gjort et stort indtryk på mig. Der var ingen tvivl om, at det er et menneske, som har båret rundt på nogle frygtelige minder i mange år. Nogle frygtelige minder, som langt hen ad vejen, med hans egne ord, jo har ødelagt en del af hans liv. Som han siger til os, at han får aldrig et normalt seksuelt liv, eller seksuel drift, kan man sige, efter det, han har været igennem. Og på den måde er det jo en man føler lidt, man sidder og kigger på et menneske, som langt hen ad vejen er lidt ødelagt, og har fået ødelagt en stor del af sin ungdom og sit liv. Hvad siger ledelsen i dag? Altså i 2014 reagerede de jo ikke. Hvad siger de i dag, når I taler med dem? Jamen, de er jo overrasket og forfærdet. Sådan erklærer de i hvert fald over for os, ja. Over sagens oplysninger og detaljerne. De siger til os, at man ikke kendte til sagens detaljer i det omfang, som vi nu fremlægger dem. Er det rigtigt? Det er jo formentlig rigtigt. Der er jo ikke nogen i menighedsrådet eller biskoppen, som har talt med ofrene, som vi har. Men man må også bare sige, at de har heller gjort noget forsøg på det overhovedet. Man har jo ikke forsøgt på det på noget tidspunkt at trænge til bunds i de her ting og finde ud af, hvad der var op og ned i det. Og om det var noget, der skulle have konsekvenser. Så jeg vil da gerne tro på, at man ikke har kendt til sagens detaljer. For det kræver jo, at man rent faktisk tog initiativ til at få undersøgt tingene. Og det har man jo ikke gjort. Biskoppen, Peter Skov Jacobsen, han skriver i de mails, som I har fået dengang fra 2014, at vi skal ikke holde selvjustits i kirken. Og vi skal slet ikke gøre noget ved en mand, når han ikke er idømt noget. Er det hans holdning i dag stadigvæk? Nej, han fortryder nu, at han ikke gjorde mere. Han siger til os, at han ville ønske, at han havde taget sagen op med menighedsrådet dengang og forsøgt at presse menighedsrådet til at reagere på det her. Hvad der præcis ligger i det, det er jo svært, når man kun får skriftlige svar fra biskoppen og stille opfølgende spørgsmål. Men jeg formoder, at det han mener er, at man simpelthen skulle have forsøgt at få manden ud af kirken, eller i hvert fald forsikret, at der ikke opstod nye sager. Mm. Og menighedsrådets forklaring har primært været, at man ikke var klar over, hvad det var, der foregik, men at man mente, man havde gjort tilstrækkeligt ved at melde det til politiet. Altså, det er jo ligesom det, der er deres forklaring, at det var en sag for politiet, og man havde politianmeldt det. Og eftersom man aldrig hørte tilbage fra politiet, så synes man, at man var i sin gode ret til at lade manden fortsætte. Og ingen... det er jo det, vi ved i dag ikke passer. Altså, man fik faktisk tilbagemelding fra politiet om, at manden havde erkendt delvist. Og man fik tilbagemelding fra politiet om, at sagen bare var forældet. Det var ikke, fordi der manglede beviser eller substans i sagen, men den var forældet. Så det er jo en forklaring, der er hullet, og som ikke holder vand. I afslører den her historie i Berlingske 21. maj. Hvad sker der med manden efterfølgende? Nærmest før vi når at publicere historien, der er manden tjenestefritaget og hjemsendt. Og efterfølgende bliver der så indledt en tjenestemandssag mod ham med henblik på at få ham afskediget. Sagen er også blevet politianmeldt igen af menighedsrådet. Det kommer der næppe noget ud af, eftersom sagen var forældet dengang efter daværende regler. Men manden er i hvert fald væk fra kirken nu. Og kirkeministeren har bedt menighedsrådet om at komme med en redegørelse. Det gjorde de i sidste uge, og den har du fået indsigt i. Og i den skriver menighedsrådet, og nu citerer jeg dem bare, vi har ikke haft viden om anklager, eller hvordan den anklagede har forholdt sig til anklagerne, før oplysningerne blev fremlagt af Berlingske. Ja, det er simpelthen ikke korrekt. Det er simpelthen ikke korrekt. Vi kan se i gamle mails, at formanden, den daværende formand for menighedsrådet, Ole Ehlers, han blev direkte orienteret om på skrift, at manden har erkendt dele af denne her politianmeldelse. Og også detaljerne om, at han så sig selv som en seksuel vejleder over for denne her dreng. Så de her oplysninger er tilgået den daværende formand for menighedsrådet. Det er rigtigt, at oplysningerne tilsyneladende ikke blev delt med resten af rådet dengang. Men oplysningerne er i hvert fald helt sikkert tilgået ledelsen i menighedsrådet. Og den daværende menighedsrådsformand er jo stadig i menighedsrådet. Ole Ehlers sidder stadig i menighedsrådet, ja. Hvad er status på den her sag? Jamen, status er jo, at nu skal kirkeministeren finde ud af, om det skal have konsekvenser for ledelsen i kirken, altså menighedsråd, biskop og domprov, som har været impliceret i sagen. Og så er der jo søsat en større advokatundersøgelse af hele forløbet, om man har reageret korrekt på de her ting, og om det skal have konsekvenser. Det må sagen jo vise. Advokatundersøgelser, det er jo altid noget, der kan få sagerne til at stå i stampe i flere måneder, mens de bliver undersøgt. Så nu må vi se, hvor længe der går. Og så har man jo, må man jo også sige til, det må man jo anerkende, at man har jo fra ledelsens eller kirkens side blandt andet forsøgt at undersøge, altså noget af det, man blandt andet undersøger, om der har været flere sager, om der er gamle sager, der skal frem, om der er andre, der man har opfordret andre med eventuelle oplevelser til at henvende sig, så man kan få afdækket omfanget, hvis der er mere. Vi taler jo tit, når der er de her store krænkelsesager i medierne, især når det involverer store organisationer, så taler vi jo tit om, at en ting er selve krænkelsen, noget andet er håndteringen af den her krænkelse. Hvilket billede er vi lige nu efterladt af, hvordan Københavns Domkirke har håndteret den her krænkelsesag? Jamen, jeg synes, det er et billede, som viser, at man i kirken ikke har håndteret den ordentligt. Altså, man har jo... En ting er, at man har forsømt at få undersøgt tingene ordentligt og reagere hensigtsmæssigt på det, dengang man bliver opmærksom på de her anklager i 2014. Ydermere lader man manden beholde sin stilling fuldstændig uden konsekvenser. Så der er jo sådan ligesom to led i denne her håndtering, som i hvert fald de eksperter, vi taler med, synes er kritisable. Og der havde været så mange anledninger og så mange muligheder for at reagere fra ledelsens side. Mm. Offret, som du har talt med, han siger jo, det har skadet ham for livet, det her. Hvordan kan det skade domkirken? Altså, det er jo klart, hvis det her fører til, at folk er utrygge ved at sende deres børn ind i landets største og fineste kirke, eller en af landets største og fineste kirker, jamen, så er det jo en frygtelig konsekvens. Og der skal vi vel forhåbentlig heller ikke hen. Men det er jo klart, at det viser jo i hvert fald, at man har et generelt problem med at håndtere de her sager i kirken. Man har en berøringsangst i forhold til at få dem frem i lyset og få snakket om de her ting, men også at få dem håndteret korrekt i forhold til, hvilke konsekvenser det skal have for de implicerede parter, krænkerne. Michael Lund, tak fordi du fortalte historien her i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.